Book 2 4 4 4 في المدرسة az iskolában az iskolában أين نحن؟ hol vagyunk hol vagyunk نحن في المدرسة. Mi az iskolában vagyunk. Mi az iskolában vagyunk. عندنا صف. Nekünk oktatásunk van. Nekünk oktatásunk van. هؤلاء هم التلاميذ. Ezek a tanulók. Ezek a tanulók. هذه هي المعلمة. Ez a tanárnő. Ez a tanárnő. هذا هو الفصل. Ez az osztály. Ez az osztály. ماذا نعمل؟ Mit csinálunk? Mit csinálunk? نحن نتعلم. Tanulunk. Tanulunk. نحن نتعلم لغة. Tanulunk egy nyelvet. Tanulunk egy nyelvet. أنا أتعلم الإنجليزية. Én angolul tanulok. Én angolul tanulok. أنت تتعلم الإسبانية. Te spanyolul tanulsz. Te spanyolul tanulsz. هو يتعلم الألمانية. Ő németül tanul. Ő németül tanul. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Mi franciául tanulunk. Mi franciául tanulunk. أنتن تتعلمن الإيطالية. Ti olaszul tanultok. Ti olaszul tanultok. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Ők oroszul tanulnak. Ők oroszul tanulnak. تعلم اللغات شيء ممتع. Nyelveket tanulni érdekes. Nyelveket tanulni érdekes. نحن نريد أن نفهم الناس. Meg akarjuk érteni az embereket. Meg akarjuk érteni az embereket. نريد أن نتكلم مع الناس. Mi beszélni akarunk az emberekkel. Mi beszélni akarunk az emberekkel.